ब्रह्म सूत्र इसमें विचार हो रहा था कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्, जीवात्मा को ही कर्ता मानना होगा तभी शास्त्र चरितार्थ होगा। सांख्य लोग जैसे बुद्धि को कर्तृ कहते हैं, वो नहीं है, बुद्धि जड़ है, वो भोक्तृ नहीं बन पाएगा। जो भोक्ता नहीं होगा वो कर्म में प्रवृत्त क्यों होगा? कर्म में प्रवृत्त नहीं होगा तो ये कर्म जो विधान हुए हैं वो सब व्यर्थ होंगे। भाष्य में कहा तद्गुण कर्ता चयम जीव स्यात् कस्मात् शास्त्रार्थवत्वात् एवं च, अगर जीव कर्ता होगा तो शास्त्र चरितार्थ होगा। तब यजेत जुहुयात दद्यात् इति एवं विधं विधिशास्त्रम अर्थवत् भवति। ये सब विधिशास्त्र अर्थवत् होंगे, सार्थक होंगे। ये सब विधि है, यजेत लिंग है, जुहुयात लिंग है, दद्यात् ये सब विधिशास्त्र। तो कोई कर्ता हो तो तभी ये कर्म का विधान होगा, अन्यथा तद अनर्थकम स्यात्। तद अर्थात विधिशास्त्र ये अनर्थक होगा। टीका में ननु बुद्धि कर्तृत्वेन शास्त्रार्थवत्ता अस्तु किम जीव कर्तृत्वेन तत्राह। बुद्धि कर्तृत्वेन शास्त्रार्थवत्ता, तो बुद्धि कर्ता इस प्रकार की लेकर के शास्त्र चरितार्थ हो, सार्थक हो। किंग जीव कर्तृत्व ने जीव को क्यों कर्ता माना जाएगा? सांख्य कहते हैं पुरुष जो है वो पुष्कर पलाशवत निर्लेप, वो क्यों कर्ता होगा? तत्राह। भाष्य में तद्धि कर्तुः सतः कर्तव्य विशेषम उपदिशति। तद तद शास्त्रम, शास्त्रम ही कर्तुः सतः, कर्ता कोई हो तभी कर्तव्य विशेष का उपदेश करेगा। अगर कोई कर्ता ही नहीं है तद शास्त्रम, ये कर्तव्य किसके लिए उपदेश करेगा? न च असति कर्तृत्वे तद उपपद्यते। कर्तृत्व असति, अगर किसी में कर्तृत्व नहीं है, कोई कर्ता नहीं है, फिर न उपपद्यते, न उपपद्यते अर्थात जो कर्तव्य विशेष का उपदेश ये संभव नहीं होगा। तथा इदमपि शास्त्रम अर्थवत् भवति, एष हि दृष्टा श्रोता मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष। अगर जीवात्मा को कर्ता मानेंगे तब ये शास्त्र भी सार्थक होगा। कौन सा? कहते हैं एष हि, एष अर्थात यही आत्मा, दृष्टा श्रोता मन्ता बोद्धा बुद्धि का बोधन करता है, कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष। ये पुरुष यही करता है, यही विज्ञानात्मा। विज्ञानात्मा अर्थात यह वास्तविक बुद्धि तादात्म्य करके विज्ञानात्मा कहा जाता है। इति आगे टीका में तद्धि बुद्धि कर्तु सतः। आगे मया इदम कर्तव्यमिति बोध समर्थस्य चेतनस्य एव कर्तृत्वं वाच्यम् न तो अचेतनाया बुद्धे है। मया इदम कर्तव्यम, इस प्रकार की बोध का जो समर्थ है, जिसको इस प्रकार की ज्ञान होगा, मया इदम कर्तव्यम, वो चेतन ही होगा, क्योंकि जड़ को इस प्रकार ज्ञान नहीं होगा। चेतनस्य, चेतनस्य बोध समर्थस्य एव कर्तृत्वं वाच्यम, न तो अचेतनाया बुद्धे, अचेतन बुद्धि को मया इदम कर्तव्यम इस प्रकार के नहीं होगा। किंच भोक्तुरात्मन एव कर्तृता वाच्या शास्त्रफलं प्रयोक्तरी इति न्यायाद इति भाव। भोक्ता जो होगा वही कर्ता होना पड़ेगा। भोक्तुरात्मन, जो आत्मा भोक्ता होगा वही कर्ता होगा। जैमिनी सूत्र है यह, शास्त्रफलं प्रयोक्तरी, तो शास्त्र का फल, शास्त्र अर्थात विधिशास्त्र, विधिशास्त्र का फल प्रयोक्ता को, फल अर्थात भोग, विधि शास्त्र, विधि शास्त्र अर्थात जो विधि वाक्य, विधि वाक्य का फल, विधि वाक्य फल अर्थात विधि वाक्य जन्य कर्मण फल, ये किसको मिलेगा? कहते हैं प्रयोक्तरी, प्रयोक्तरी अर्थात जो कर्ता होगा, अर्थात भोक्ता वही होगा जो कर्ता होगा। इति न्यायात, शास्त्र का फल जिसको मिलेगा वो भोक्ता है, और वही जो भोक्ता कौन होगा? कहते हैं प्रयोक्तरी, प्रयोक्तरी अर्थात कर्तरी, जो कर्ता होगा वही भोक्ता हो सकता है, ये न्याय है। अच्छा, तो सिद्धांति अभी दूसरा सूत्र दे रहा है कि जीव को ही कर्ता होना होगा, बुद्धि नहीं है। बिहारोपदेशात बिहारोपदेशात जीवस्य बिहारोपदेशात जीव का ही बिहार गति इत्यादि सब कहा गया है। विहरण करना अर्थात चलना, तो जीवस्य बिहर बिहार उपदेशात जीव एव कर्ता। भाष्य में इतश्च जीवस्य कर्तृत्वम्, इतश्च अस्मात् कारणात् जीवस्य कर्तृत्वम् अर्थात जीव कर्ता। यह जीव प्रक्रियायां संध्ये स्थाने विहारम उपदिशति। जीव प्रक्रिया, जीव प्रक्रिया कहते हैं बृहदारण्यक का चतुर्थ अध्याय का तृतीय ब्राह्मण। कतम आत्मीति जनक पूछते हैं याज्ञवल्क्य को, यो यम विज्ञानमय प्राणेशु हृदय अंतर्ज्योति, इस प्रकार की वहाँ उत्तर है। तो इसको कहते हैं जीव प्रक्रिया। जीव प्रक्रिया में संध्ये स्थाने, संध्ये टीका में दिया संध्यं स्थानं स्वप्न, सुसुप्ति और जागृत का ये संधि स्थान है इसलिए उसको संध्य कहा जाता है। संध्य स्थाने विहारम उपदिशति अर्थात स्वप्न स्थान में जीव का ही विहरण कहा जाता है। तो ये जीव का विहरण क्यों लिया जाएगा, कहते हैं प्रक्रिया जीव का है, कतम आत्मेति जीवात्मा का विषय में प्रश्न है, इसलिए वहां जो विहार कहा गया है वो भी जीव का ही लेना होगा। तो इसलिए जीव बिहार का अगर करता हुआ अन्य कर्म का भी करता होगा। मंत्र देते हैं, स ईयते अमृतो यत्र कामम, इसका आरंभ इस प्रकार के, प्राणेन रक्षं अवरं कुलाय बहिष्कुलाय चरित्वा, बहिष्कुलायाद अमृतश्चरित्वा, आगे ये है प्राणेन रक्षं अवरं कुलायम, कुलाय अर्थात घर नीड़ा, अवरं कुलाय अर्थात नीचे वाला घर, नीचे वाला घर स्थूल शरीर। तो स्वप्न अवस्था में जीव ये स्थूल शरीर से हट जाता है, ये स्थूल शरीर फिर कैसा बचता है, कहते हैं प्राणेन रक्षण, ये स्थूल शरीर का रक्षा प्राण करता है वो इसे हट जाता है। तो प्राणेन रक्षण अवरम कुलायम बहिष्कुलायाद अमृतम चरित्वा, ये कुलाय से अर्थात स्थूल शरीर से निकल करके बाहर हो करके अमृतम चरित्वा, अमृतम ये टीका में देते हैं, अमृतम अमृतम स आत्मा यथेष्टम यति गच्छति इति विहार उपदेश। अमृतम इसका अर्थ अच्छा भाष्य में आगे मंत्र में थोड़ा देते हैं, स ईयते अमृतो यत्र कामम, स ईयते ईयते गच्छति अमृत, अमृत का अर्थ अपना कर्मफल, कर्मफल जो है अर्थात वो नाश होने वाला नहीं है, फल दे करके ही जाएगा, इसलिए इसको कहीं कहीं अमृत कह दिया जाता है। यत्र कामम जहाँ उसका काम है इच्छा है, हिरणमय पुरुष एक हंस, इस प्रकार के पूरा मंत्र है, पुरुष है एक है हंस है हिरणमय, ये इसमें क्या कहा गया कि स ईयते जीव प्रक्रिया आरंभ करके स जीव ईयते ईयते गच्छति इति इति च, और दूसरा मंत्र देते हैं स्वे शरीरे यथा कामं परिवर्तते, स्वे स्वे अर्थात स्वकीय शरीरे यथा कामं परिवर्तते, ये स्वप्न का समय में ये शरीर का अंदर में चलता रहता है, यथा कामं परिवर्तते। तो यहाँ भी परिवर्तते का कर्ता हो गया स जीव, तो जीव ये सब क्रिया का कर्ता होता है, तो बिहार उपदेश होने से जीव करता है ये भी निश्चय होता है। आगे अच्छा दूसरा और प्रमाण, उपादानात उपादानात उपादान उपादान अर्थात ग्रहण, तो करणों का ग्रहण करता है जीव ऐसा कहा गया, तो ग्रहण का कर्ता है जीव, तो ग्रहण का कर्ता होने से एक क्रिया का कर्ता हुआ तो अन्य क्रियाओं का भी कर्ता होगा। भाष्य में इतश्च अस्य कर्तृत्वम् अस्य जीवस्य यद जीव प्रक्रियायामेव करणानाम् उपादानम् संकीर्तयति, जीव प्रक्रिया में ही करणों का उपादान ग्रहण, करण को ग्रहण करके जीव सुसुप्ति स्थान में चला जाता है संकीर्तयति, तदेशां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानम आदाय य एष अंतर्हृदय अंतर्हृदये सेते, इस प्रकार के अंतर्हृदय आकाशस्तस्मिन् सेते, इस प्रकार के मंत्र है। बृहदारण्य का 2.1.17 2.1 दिया ना, कुछ अलग लिख दिया 2.1 21 तो है नहीं। तद एसाम प्राणानाम, प्राणानाम अर्थात इंद्रियाणाम, विज्ञानेन, विज्ञानेन अर्थात वृत्तिया सह, इंद्रियाणाम अर्थात इंद्रियों का वृत्ति, इंद्रियों का वृत्ति अर्थात इंद्रियों का जो तजन्य अंतकरण का जो वृत्ति होती है सुसुप्ति समय में, और अंतकरण का वृत्ति नहीं होगी। अंतकरण का वृत्ति होने के लिए इंद्रिय, इंद्रिय विषय ग्रहण करेंगे तो अंतकरण वृत्ति होगा। तो विज्ञान है न अर्थात अंतकरण से वृत्तिया सह विज्ञानम, तो ये विज्ञानम कहते हैं कि ये जो इंद्रियों का सामर्थ्य, इंद्रियों का विषय उपस्थापन करने का सामर्थ्य है, तो ये विषय उपस्थापन का सामर्थ्य भी चला जाता है सुसुप्ति में, तो ये विज्ञानम। ये टीका में दे दिया होगा, हाँ, प्राणाना मध्य विज्ञान है न, विज्ञान है न अर्थात बुद्धिया, बुद्धिया अर्थात बुद्धि का वृत्ति के साथ, आगे विज्ञानम, विज्ञानम अर्थात विज्ञान समर्थ इंद्रिय जातम, इंद्रियों का जो विज्ञान उत्पादन करने का सामर्थ्य है वो भी नहीं रहता सुसुप्ति में। ये सबको आदाय सेते, सेते इति प्राणान गृहीत्वा परिवर्तत इति उपादान कर्तृत्वम। तो प्राणान गृहीत्वा, प्राणान इंद्रियान, इंद्रियों को सब लेकर के, इंद्रियों का सामर्थ्य को भी ले लेता है और उनका जो वृत्ति जनन करना वो वृत्ति को भी अर्थात अंतकरण को भी ले लेता है, लेकर के उपादान कर्तृत्व, ये जीव का उपादान कर्तृत्व, और आत्मा न अकर्तृत्व उपादान अनुपपत्ति, अगर आत्मा कर्ता नहीं होगा तो ये सब को ग्रहण कैसे करेगा, इसलिए ग्रहण का कर्ता भी आत्मा हुआ। भाष्य में तदेशम प्राणानाम विज्ञानेन विज्ञानम आदाय, तो विज्ञान, विज्ञान अर्थात वृत्तिया सह विज्ञानम अर्थात विज्ञान उत्पादन सामर्थ्यम, ये सब को लेकर के इति। और दूसरा भी, ये तो 17 हो गया, 2-1-17, अगर 2-1-18 आगे है प्राणान गृहीत्वा सेते, तो ये सब इंद्रियों को ग्रहण कर लेता है, ये गृहीत्वा ये ग्रहण का कर्ता, ये जीवात्मा है, ये जीवात्मा फिर पूरी तत्व तो अंदर में हृदय का अंदर में जाकर के सेते, तो ये भी ग्रहण का कर्ता कहा गया, विहार का कर्ता, ग्रहण का कर्ता, ये सब शास्त्र में कहा गया। आगे व्यपदेशाच क्रियायां न चे निर्देश विपर्ययः, व्यपदेशाच क्रियायां न चे निर्देश विपर्ययः, व्यपदेशाच क्रियायां न चे निर्देश विपर्ययः, व्यपदेशाच क्रियायां न चे निर्देश विपर्ययः। व्यपदेशाच, ये तैतरीय उपनिषद में आता है, जहाँ द्वितीय बल्ली में इसका आनंद बल्ली ब्रह्म बल्ली कहते हैं, वहां सब क्रोश कोश का अतिक्रमण कहा जाता है, पहले अन्नमय कोश आएगा, फिर प्राणमय कोश, मनोमय, विज्ञानमय, विज्ञानमय कोश में ये वाक्य है, विज्ञानम यज्ञं तनुते कर्माणि अपिच, इस प्रकार के। तो विज्ञानं यज्ञं तनुते, तो जो यहाँ कहा गया कि तनुते, तनुते क्रियापद है, उसका कर्ता कौन होगा, कहते हैं विज्ञान, और विज्ञान वहाँ प्रथमांत है, तो प्रथमांत होने से प्रथमांतत्वेन क्रिया का जो निर्देश होगा वो कर्ता ही होगा, प्रथमा कर्ता होगा, तो इसको कहते हैं व्यपदेशाच क्रियायाम, अर्थात क्रियायाम प्रथमात्वेन निर्देशात, और प्रथमा ये टीका में दिया, विज्ञान शब्द टीका में प्रथम पंक्ति में दिया, विज्ञान शब्द जीवस्य निर्देशो न चेत तथा प्रथमा निर्देश अनुपपत्ति, तो वहाँ प्रथमा निर्देश किया गया, तो ये कर्ता को ही कहेगा, व्यपदेशाच क्रियायाम अर्थात क्रियायाम कर्तृत्वत्वेन विज्ञानस्य व्यपदेशात, विज्ञान ये जीव है इसलिए जीव ही कर्ता होगा, न चेत कहेंगे नहीं नहीं विज्ञान वहाँ कर्ता नहीं है, कहेंगे तब जो प्रथमा कहा गया ये प्रथमा निर्देश का विपर्य हो जाएगा, प्रथमा कर्ता कहा जाता है तो ये निर्देश विपर्य होगा। भाष्य में इतश्च जीवस्य कर्तृत्वम्, ये भी दूसरा कारण देते हैं, यदस्य लौकिकीषु वैदिकीषु च क्रियासु कर्तृत्वम् व्यपदिशति शास्त्रम्, लौकिकी और वैदिक क्रिया में ये कर्तृत्व ये जीव का कहा जाता है, शास्त्र स्वयं ही कहता है, विज्ञानम यज्ञं तनुते कर्माणि तनुते अपिच, तैतरीय का है। विज्ञानम तनुते कहने से इति विज्ञान शब्द बुद्ध समधिगत पूर्व पक्ष ननु कह करके आरंभ करता है। अच्छा ठीक है, पहले टीका देख लेंगे। विज्ञान शब्द जीव से निर्देश, जीव का ही निर्देश विज्ञान शब्द से, न चेत तथा प्रथमा निर्देश निर्देशा निर्देशाद विपर्यय। अच्छा प्रथमा निर्देशाद विपर्यय, अगर वो कर्ता नहीं होगा तो फिर प्रथमा नहीं होना चाहिए, तो विज्ञान फिर करण हो जाएगा तो तृतीया कहना चाहिए, किंतु प्रथमा कहा गया। करण द्योति तृतीय या निर्देश हो सत, अगर विज्ञान कर्ता नहीं होगा तो करण होगा बुद्धि स्थानीय होने से, उसको तृतीया कहना चाहिए। तस्माद् इह श्रुतो तनुते इति आख्यातेन कर्तृवाचिना विज्ञान पदस्य सामानाधिकरण्य निर्देशात् क्रिया सामान क्रियायाम आत्मनः कर्तृत्वं सूच्यते इति सूत्रभाष्ययोर अर्थ। तस्माद् इह श्रुतो तैतरीय तनुते इति आख्यात के साथ कर्तृवाची पद हो गया विज्ञान, तो अभी ये समानाधिकरण हुआ, तो ये कर्ता के साथ मतलब तिंगंत के साथ जो समानाधिकरण होता है वो कर्ता होगा प्रथमा होगा। अच्छा समानाधिकरण सामानाधिकरण निर्देशात क्रियायाम क्रिया में आत्मा का कर्तृत्व तो ये सूचित तो होता है, तो विज्ञान शब्द से जीवात्मा लिया जाएगा वो कर्ता ही होता है। भाष्य में नो विज्ञान शब्द बुद्धो समधिगत, पूर्व पक्ष कहता है कि यहाँ विज्ञान शब्द से आप जीव को क्यों ले लिए, बुद्धि ही तो कर्ता होते हैं तो इसलिए बुद्धि लिया जाएगा। कथम अने जीव से कर्तृत्व सूचियते, ये कैसे कह दिया आप जीव कर्ता है, सिद्धांत कहते हैं न इति उच्यते जीव से एवं ऐसा निर्देशो न बुद्धे है, तो ये जो विज्ञान शब्द से जीव का निर्देश किया गया बुद्धि का निर्देश नहीं है। और न चेत जीव से स्यात निर्देश विपर्यय स्यात, अगर जीव का ये निर्देश नहीं होगा तो फिर निर्देश विपर्यय अर्थात ये अगर बुद्धि को लिया जाएगा विज्ञान शब्द से तो विज्ञानेन इति एवं निरदेक्षत, इसी प्रकार की निर्देश करना चाहिए। निर अदेक्षत लिंग का रूप हो गया विज्ञानेन, ऐसे तृतीया कहना चाहिए था। तो पूर्व पक्ष कहेगा क्यों तृतीया क्यों कह देंगे, पूर्व पक्ष कहेगा तृतीया तभी कहेंगे अगर विज्ञान बुद्धि करण हो तो, सांख्य कहेगा बुद्धि करण नहीं है, बुद्धि तो कर्त्री होगी करण क्यों कहेंगे, इसलिए विज्ञान बुद्धि है और बुद्धि कर्ता है, कर्ता को प्रथमा कहा गया ये तो ठीक है सांख्य कहेगा। सिद्धांत कहेगा बुद्धि अगर कर्त्री है तो वो जड़ है, वो कर्म किस लिए करेगा, वो तो भोक्त्री नहीं बन पाएगा, इसलिए विज्ञान शब्द से यहाँ बुद्धि को नहीं लिया जा सकता है। आगे तथा ही अन्यत्र बुद्धि विवक्षायाम विज्ञान शब्द से करण विभक्ति निर्देशो दृश्यते, बुद्धि को अगर विज्ञान शब्द से जहाँ कहा जाता है वहाँ बुद्धि को करण शब्द से ही कहा जाता है, करण होने से करण विभक्ति तृतीया, तृतीया के द्वारा निर्देश किया जाता है। जैसे तद ऐसा प्राणानाम विज्ञानेन विज्ञानम आदाय, यहाँ विज्ञानेन अर्थात बुद्धि का वृत्ति के साथ, तो बुद्धि को यहाँ तृतीया कहा गया। इति और यह तो विज्ञानम यज्ञं तनुते इति कर्त्री सामानाधिकरण्य निर्देशात बुद्धि व्यतिरिक्त सेव आत्मनः कर्तृत्वं सूच्यते इति अदोष। विज्ञानम प्रथमा कहने से कर्ता के साथ समानाधिकरण हुआ, तनुते तनुते में जो त आया ये कर्ता अर्थ में आया और त के साथ विज्ञानों का समानाधिकरण है, तो इसलिए यहाँ विज्ञान शब्द से कर्ता को ही लिया जाएगा जीवात्मा, बुद्धि तादात्म्य से उसको विज्ञान कह दिया गया, विज्ञानमय को विज्ञान कह दिया गया इति अदोष। आगे अत्राह अभी पूर्व पक्ष शंका करता है टीका में सूत्रांतरम अवतारयति, अन्यत सूत्रम अवतारण करते हैं भाष्य में। अत्राह यदि बुद्धि व्यतिरिक्तो जीव कर्ता स्यात् स स्वतंत्र सन् प्रियं हितं च एव आत्मनो नियमेन संपादयेत् न विपरीतम्। अगर बुद्धि व्यतिरिक्त जीव कर्ता होता तो, पूर्व पक्ष कहता है तब कर्ता जो होगा वो तो स्वतंत्र होगा, स स्वतंत्र सन् स्वतंत्र होकर के प्रियम हितम च एव आत्मनः नियमेन संपादयत्, वो अपना प्रिय और हित ही करना चाहिए न विपरीतम, ये अनिष्ट कर जाता है तो विपरीतम अपितु संपादयन उपलभ्यते। इसलिए जीव अगर करता होगा तो फिर वो विपरीत कार्य नहीं करना चाहिए, इसलिए सांख्य का कहना है कि बुद्धि ही करता है और वो तो स्वयं भोक्ता नहीं है, इसलिए उसको जैसा है वैसे ही करके दे देगा, वो हमेशा प्रिय और हित करेगा, ये कुछ नहीं है। विपरीतम अपितु संपादयन उपलभ्यते न च स्वतंत्रस्य आत्मन ईदृशी प्रवृत्तिर अनियमेन उपपद्यते। आत्मा जीवात्मा अगर कर्ता होता तो स्वतंत्र होता तो उसका ईदृशी प्रवृत्ति, ईदृशी प्रवृत्ति अर्थात आत्मन अनिष्ट करना, ये अनियमेन अर्थात ये कभी कभी कर जाता है, हर हमेशा नहीं करता। अगर जीव कर्ता होता तो नियमेन प्रिय हित करना चाहिए, तो जीव कर्ता किंतु अभी कभी कभी अनियमेन अनिष्ट कर जाता है। उपपद्यते इति अतः उत्तरम पठति, पूर्व पक्ष का ये संशय आने से सिद्धांती उत्तर देता है। उपलब्धिवद नियमः, उपलब्धिवद नियमः, जैसे इष्टानिष्ट उपलब्धि होती है इसी प्रकार की इष्टानिष्ट में प्रवृत्ति भी हो जा सकती है। जीव को उपलब्धि करने में भी जैसे कहेंगे कि उपलब्धि का कर्ता जीव है, तो उपलब्धि का कर्ता होने पर भी हमेशा इष्ट उपलब्धि करता है, इस प्रकार बात नहीं, कभी अनिष्ट भी उपलब्धि करता है। अगर उपलब्धि का कर्ता होते हुए भी इष्टानिष्ट उपलब्धि करता है तो प्रवृत्ति का कर्ता होने पर भी कभी इष्टानिष्ट प्रवृत्ति कर जाएगा, ये समान है। टीका में पूर्व पक्ष कह रहा है जीव स्वतंत्रश्चेद इष्टमेव कुर्यात् अस्वतंत्रश्चेत न करता। जीव अगर स्वतंत्र होता तो हमेशा इष्ट ही अपना करना चाहिए, और अगर स्वतंत्र नहीं है तो फिर कर्ता नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कहते स्वतंत्र हो कर्ता इति न्याय महर्षि कहे, तो स्वतंत्र नहीं होगा तो कर्ता नहीं होगा, तो अर्थात पूर्व पक्ष यहाँ उभय तो पाशारज्जु, स्वतंत्र होगा तो अनिष्ट नहीं करना चाहिए और स्वतंत्र नहीं होगा तो कर्ता ही नहीं बनेगा, ये कहा। सिद्धांत कहता है कि सत्यपि स्वातंत्र्ये कारक वैचित्र्याद अनियता प्रवृत्ति रीति सूत्रेण परिहरति। जीव का स्वातंत्र्य तो है किंतु कारक वैचित्र्यात, कारकों का कारक अर्थात विषय इंद्रिय इत्यादि, तो ये सब का वैचित्र्य होने से उपलब्धि में भी कभी अनिष्ट हो जाता है। अनित्यता इति अनित्यता प्रवृत्ति कारक वैचित्र्याद अनियता, अनियता प्रवृत्ति, अनियता प्रवृत्ति रीति सूत्रेण परिहरति। भाष्य में यथा अयम आत्मा उपलब्धिं प्रति स्वतंत्रो अपि अनियमेन इष्टम अनिष्टम च उपलभत एवं अनियमेन एव इष्टम अनिष्टम च संपादयिष्यति। जैसे ये आत्मा, आत्मा अर्थात जीव उपलब्धि प्रति स्वतंत्र होने पर भी, क्योंकि वो उपलब्धि का कर्ता वही है, तो होने पर भी अनियमेन कभी अनिष्टम कभी इष्टम च उपलभते एवं अनियमेन एवं इष्टम अनिष्टम च संपादयते, तथा प्रवृत्ति के प्रति भी कभी इष्ट कर जाएगा कभी अनिष्ट कर जाएगा, ऐसा नियमेन इष्टम हितम करेगा ऐसा कोई बात नहीं है। सिद्धांति अभी उपलब्धि को दृष्टांत दे दिया प्रवृत्ति के लिए, तो अभी पूर्व पक्ष कह रहा है टीका में दृष्टांत असंप्रतिपत्या संकते, जो आप उपलब्धि को दृष्टांत दिए प्रवृत्ति में वो ठीक नहीं है। भाष्य में पूर्व पक्ष कह रहा है उपलब्धौ अपि अस्वातंत्र्यम उपलब्धि हेतु उपादान उपलम्भात इति चेत्। सिद्धांत कहता है कि उपलब्धि में स्वतंत्र है जीव, पूर्व पक्ष कहता है नहीं है, उपलब्धौ अपि अस्वातंत्र्यम स्वतंत्र नहीं है, क्यों नहीं है, उपलब्धि का जो हेतु है विषय इंद्रिय इत्यादि ये सब होने से उपलब्धि होगा, तो ये उपलब्धि का हेतुओं का उपादान उपलम्भात। अच्छा हाँ, उपलब्धि का जो हेतु है, उपलब्धि का हेतु हो गया विषय इंद्रिय, उनका उपादान, उपादान अर्थात ग्रहण करता है, विषय और इंद्रिय ये सब को ले करके ही ये करता है, इसलिए जीव स्वतंत्र कहाँ हो गया, अगर विषय नहीं रहेंगे, इंद्रिय नहीं रहेंगे, जीव उपलब्धि कर लेगा क्या? नहीं कर पाएगा। इसलिए जीव सिद्धांत कहते हैं कि जीव उपलब्धि में स्वतंत्र है। पूर्व पक्ष कहते हैं कहाँ स्वतंत्र हुआ? ये भी चाहिए, विषय इंद्रिय चाहिए। उपलब्धि का हेतु, हेतु हो गया विषय इंद्रिय, ये सब का उपादान करता है। उपादान था ग्रहण, ग्रहण उपलम्भात, ये सब ग्रहण करता है, इसलिए स्वतंत्र कहाँ हो गया? इति चेत सिद्धांत कहता है कि न। टीका में चक्षुरादीनां चैतन्येन विषय संबंधार्थत्वात्, इंद्रियों को ग्रहण करता है इसलिए परतंत्र हो गया। पूर्व पक्ष कहा, सिद्धांत कहता है कि जो इंद्रिय है इनका कार्य क्या है? चक्षुरादीनां चैतन्येन विषय संबंधार्थत्वात्, चक्षुर इंद्रिय चैतन्य के साथ विषय का संबंध करवाएगा। ये चक्षुर इंद्रिय कैसा कराएगा? चक्षुर इंद्रिय विषय के साथ संबद्ध होकर के वृत्ति करवाएगा, वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब होगा, इसलिए चक्षुरादिना वृत्ति द्वारा चैतन्यस्य विषय संबंधात, इस प्रकार की वृत्ति द्वारा सीधा नहीं हो जाएगा। चक्षुरादीनां वृत्ति द्वारा चैतन्येन विषय संबंधार्थत्वात् स्व संबंध उपलब्धौ च आत्मनः चैतन्य स्वभाव स्वभावत्वेन स्वातंत्र्यात्। अगर एक बार अंतकरण का वृत्ति बन गया और उसको अभी प्रकाश करने के लिए चैतन्य में परतंत्र होगा क्या? जब तक वृत्ति बना नहीं ठीक है, और इंद्रियों का कार्य है कि वो वृत्ति बनाएगा, तो वृत्ति बनने के बाद, वृत्ति बनने के बाद उसको उपलब्धि कहा जाएगा। ऐसा नहीं कि जब विषय है उसको चैतन्य उपलब्धि करेगा, आत्मा उपलब्धि करेगा, ये बात नहीं है। चैतन्य किसको उपलब्धि करता है? वृत्ति को ही करता है। इसलिए वृत्ति हो जाने के बाद चैतन्य उपलब्धि के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर करेगा, ये बात नहीं है। पूर्व पक्ष कहता है कि जो जीवात्मा हो गया, आत्मा हो गया, इसको भी उपलब्धि के लिए इंद्रिय विषय चाहिए। सिद्धांत कहता है कि उपलब्धि का अर्थ है कि चैतन्य का वृत्ति में प्रतिबिंबित होना। वृत्ति बन जाने के बाद चैतन्य किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता है वृत्ति में प्रतिबिंबित होने के लिए, और ये जो वृत्ति में प्रतिबिंबित होना यही उपलब्धि है, इसी में वो स्वतंत्र है। वृत्ति बनने में अलग बात है, ये दो अलग अलग चीज है। उपलब्धि क्रिया का अर्थ हो गया कि वृत्ति में प्रतिबिंबित होना, इसमें चैतन्य स्वतंत्र है नहीं है, वृत्ति हो गया तो प्रतिबिंबित होगा। पूर्व पक्ष कहता है कि कैसे इंद्रिय विषय सब चाहिए ना, सिद्धांत कहता है कि वो उपलब्धि के लिए नहीं चाहिए, वो वृत्ति बनने के लिए चाहिए, तो वो सब होने से वृत्ति बन जाएगा। किंतु वृत्ति होने के बाद जो उपलब्धि है, उपलब्धि अर्थात तो उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब न, इसमें चैतन्य स्वतंत्र है। ये इसमें दो अलग अलग मतलब अंश है। इसलिए चैतन्य विषय इंद्रियों को नहीं चाहता है, इनका अलग कार्य है। जैसे वृत्ति तो बनेगा, जैसे कहते ना कि देवदत्त भोजन करने में स्वतंत्र है, किंतु ये जो पाचक ये सब भोजन बना करके तैयार करेगा, इसी विषय में अगर देवदत्त को वो भोजन पचन क्रिया में उसका कोई भूमिका नहीं है, अगर उसके सामने भोजन आ गया, अभी भोजन करने में देवदत्त स्वतंत्र है नहीं है, है तो भोजन सामने में आने के बाद देवदत्त भोजन करने में स्वतंत्र है, कर सकता है नहीं कर सकता है, स्वतंत्र है। किन्तु जो भोजन पाच पाक प्रक्रिया वो अलग प्रक्रिया है, उसको लेकर के देवदत्त का स्वातंत्र्य भोजन में ये निर्णय नहीं होगा। पाचक भोजन बनाया नहीं बनाया, वो सामान रेडी हुआ नहीं हुआ, उसको लेकर के देवदत्त का भोजन में सामर्थ्य मतलब स्वातंत्र्य, इसका कोई बात नहीं, ये अलग चीज है, वो अलग चीज है। भोजन बनाना एक बात है और भोजन करने में स्वातंत्र्य, ये अलग चीज है। बनने के बाद ये अगर कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इसमें स्वातंत्र्य का विचार हो निश्चित कर पाएगा। इसी प्रकार की वृत्ति बनने के लिए कार्य है उपलब्धि, किंतु वृत्ति बनने का चीज में उसको कोई कार्य नहीं। उपलब्धि का अर्थ होता है कि वृत्ति बनने के बाद उसको प्रकाश करना, ये उपलब्धि हुआ, इसमें चैतन्य स्वतंत्र है। चक्षुरादीनां चैतन्येन विषय संबंधार्थत्वात् स्व संबंध उपलब्धौ च आत्मनः चैतन्य स्वभावत्वेन स्वातंत्र्यात्। जो स्व संबंध उपलब्धि, स्व संबंध स्व हो गया चैतन्य, चैतन्य का संबंधी हो गया केवल उपलब्धि अर्थात वृत्ति में प्रतिबिंबित हो जाना, इसमें चैतन्य स्वतंत्र है। वृत्ति बने न बने वो अलग बात है, उसके साथ चैतन्य का कोई बात नहीं है। वृत्ति बन जाने के बाद ये तो स्वतंत्र है। इति आह भाष्य में न विषय प्रकल्पना मात्र प्रयोजनत्वाद उपलब्धि हेतु न, जिसको आप उपलब्धि का हेतु कहते हैं विषय इंद्रिय इत्यादि को, उनका क्या प्रयोजन है कहते हैं विषय प्रकल्पना मात्र, विषय उपस्थापन करना अर्थात वृत्ति बना देना, वो सब का कार्य है कि वृत्ति बना देना, भोजन बना देना, भोजन बनने के बाद देवदत्त स्वतंत्र है करने के लिए, वो परतंत्र नहीं है। आगे भाष्य में उपलब्धौ तो अनन्य अपेक्षा अनन्य अपेक्षा आत्मनस चैतन्य योगा, उपलब्धि में किंतु ये चैतन्य अनन्य अपेक्षा, अन्य अपेक्षा नहीं है उपलब्धि में, चैतन्य को अन्य का अपेक्षा नहीं है। क्यों कहते हैं चैतन्य योगात, वो तो स्वयं चेतन रूप है, चिद रूप है चैतन्य योगात। टीका में ननु आत्मा विषय संबंधाय करणानि अपेक्षते चेत कथम स्वतंत्र, पूर्व पक्षी वही बात कर रहे हैं तो विषय संबंध के लिए करण अपेक्षा करता है तो फिर कैसे स्वतंत्र हो गया। इत भाष्य में अपि अपि च अर्थक्रियायामपि न अत्यंतम आत्मनः स्वातंत्र्यम् अस्ति देशकाल निमित्त विशेष अपेक्षत्वात्। अर्थक्रियायाम अर्थात विषय के साथ संबंध होने के लिए, वृत्ति को प्रकाश करना उपलब्धि हुआ, किंतु विषय के साथ संबंध, विषय के साथ संबंध अर्थात कह सकते हैं अभी हस्त इंद्रिय के द्वारा कोई पदार्थ आदान करेगा, ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा ज्ञान होना, वृत्ति हो जाना, उसको प्रकाश करना वो उपलब्धि, वो एक विचार हुआ। अभी कहते हैं अर्थ क्रियायाम कोई प्रयोजन अर्थात ये जो हान उपादान इत्यादि करना, इस विषय में कहते हैं कि न अत्यंतम आत्मनः स्वातंत्र्यम अस्ति, आत्मा में अत्यंत स्वातंत्र्य नहीं है। क्यों कहते हैं वो भी देश काल निमित्त विशेष को अपेक्षा करेगा, हान उपादान ये सब क्रिया करने के लिए ये सब चाहिए, तो फिर जीव का स्वातंत्र्य कैसे आप कहते हैं। सिद्धांत कहते हैं कि अत्यंत स्वातंत्र्य नहीं है, फिर कैसा कहते हैं जीव स्वातंत्र स्वतंत्र है। टीका में इसे कहते हैं स्वातंत्र्यम नाम न स्व अन्य अनपेक्षत्वम, स्वातंत्र्य का अर्थ अन्य का अपेक्षा नहीं करेगा ये बात नहीं है। ईश्वरस्यापि प्राणी कर्म अपेक्षत्वेन अस्वातंत्र्य प्रसंगात, अगर अन्य किसी की अपेक्षा नहीं है ऐसा कहेंगे तब ईश्वर को भी जगत सृष्टि करने के लिए प्राणी कर्म को अपेक्षा करना पड़ता है तो वो भी परतंत्र हो जाएगा। फिर ये स्वातंत्र्य का क्या अर्थ, किंतु स्व इतर कारक प्रयोक्तृत्व सती कारक अप्रेरियत्व स्वातंत्र्यम, स्व इतर कारकों का प्रयोक्ता होगा, उनको प्रयोजन प्रयुक्त कराएगा और कारकों के द्वारा अप्रेरियत्व, कारके ही अप्रेरियत्व, कारकाणाम प्रयोक्तृत्व और कारके ही अप्रेरियत्व, यही हो गया स्वतंत्र। जो कि करता है, कर्ता बाकी सब कारकों को लगाएगा किंतु कोई कारक कर्ता को नहीं लगा पाएंगे। तेन स्वतंत्रोपि जीव इष्ट साधनत्व भ्रांत्या अनिष्ट साधनमपि अनुष्ठिष्ठति इति अनियता प्रवृत्ति ही स्वातंत्र्यम च इति अविरुद्धम इत्यर्थ। इससे सिद्ध हुआ कि स्वतंत्रोपि जीव, जीव प्रवृत्ति में स्वतंत्र है होने पर भी अनिष्ट क्यों कर जाता है, कहते हैं इष्ट साधन तो भ्रांतिया अनिष्ट साधन भी अनुतिष्ठति, अनिष्ट का साधन है किंतु इष्ट साधन तो भ्रांति होगी करने से वो करता है। इति अनियता प्रवृत्ति, कभी इष्ट साधन करेगा जानता है इष्ट है, कभी अनिष्ट साधन कर जाएगा इष्ट भ्रांति से कर जाएगा, इसलिए अनियत प्रवृत्ति हो जाएगा। तो अनियत प्रवृत्ति भी होगी और स्वातंत्र्य भी रहेगा, ये दोनों एक होगा। तो अविरुद्धम भाष्य में न च सहाय अपेक्षस्य कर्तुः कर्तृत्वं निवर्तते, कर्ता का स्वातंत्र्य का अर्थ नहीं कि अन्य किसी सहायक को अपेक्षा नहीं करेगा। सहाय अपेक्षस्य कर्तुः, जो कर्ता सहायक को अपेक्षा करेगा उसका कर्तृत्वं च न निवर्तते, वो कर्ता नहीं होगा ऐसा नहीं है। भवति ही उद्योदकादि अपेक्षस्यापि पक्तुहु पक्तृत्वम् एधो भवति ही एधो उदकादि अपेक्षस्यापि एध एधस काष्ठ उदक काष्ठ उदक इत्यादि को अपेक्षा करने पर भी पक्ता का पक्तृत्वम् रहता है। सहकारी वैचित्र्याच इष्टानिष्टार्थ क्रियायाम अनियमेन प्रवृत्तिर आत्मनो न विरुध्यते। सहकारी वैचित्र्यात सहकारी भिन्न भिन्न प्रकार की हो जाने से कभी इष्ट क्रिया कर जाता है कभी अनिष्ट क्रिया कर जाता है। सहकारी अर्थात इंद्रिय विषय इत्यादि ये सब भिन्न हो जाने से कभी भ्रांति हो जाती है तो अनिष्ट को भी इष्ट मान लेता है, इसलिए अनियम प्रवृत्ति ये जीव में हो जाएगा। पूर्व पक्ष कहता है कि सर्वदा हितम प्रियम करना चाहिए, तो ये नहीं है, कभी अहित अनिष्ट भी कर लेगा। आगे जीव से कर्तृत्व हेतुअंतरार्थम सूत्रम, जीव करता है इसमें हेतु कहने के लिए आगे सूत्र आ रहे हैं। शक्ति विपर्ययात, शक्ति विपर्ययात, अगर जीव को कर्ता नहीं मान करके बुद्धि को कर्ता मानेंगे तो बुद्धि में फिर कर्तृशक्ति आएगा और बुद्धि में करण शक्ति नहीं रहेगा, क्योंकि जो कर्ता होगा वो करण नहीं होगा। तो शक्ति विपर्ययात अर्थात बुद्धि का जो करण शक्ति है वो नहीं रह पाएगा, वो शक्ति का विपर्यय हो जाएगा, उसमें भी कर्तृशक्ति आ जाएगी। तो ये करण शक्ति विपर्ययात ये दोष आएगा बुद्धि में न जीव, जीव अर्थात जिसमें अभी जीवत्व आ गया, शुद्ध चैतन्य में जीवत्व आ जाने से वो जीव हो गया, जीवत्व कल्पित है, मैं कर्ता भोक्ता सुखी दुखी इस प्रकार की मान्य वही मान्यता छूट जाएगा तो शुद्ध चैतन्य हो गया। हाँ मतलब अभी ये दोनों का मिला हुआ को सिद्धांति कर्ता सिद्ध करता है, सिद्ध मतलब उसको जीव शब्द से कहता है। पूर्व पक्ष का है कि बुद्धि करता, सिद्धांत कहता है कि नहीं नहीं केवल बुद्धि नहीं, बुद्धि और आत्मा मिलने से ही जीव हो गया, तो ये करता। आगे सूत्र में उसको फिर आगे 40वां सूत्र से सिद्धांती मुख्य बात कहेगा। इतश्च विज्ञान व्यतिरिक्त जीव कर्ता भवितुम अर्हति, विज्ञान अर्थात बुद्धि, बुद्धि व्यतिरिक्त जीव कर्ता भवितुम अर्हति। और यदि पुनर्विज्ञान शब्द वाच्य बुद्धिरेव कर्तृ स्यात् ततः शक्ति विपर्यय स्यात्, अगर विज्ञान शब्द वाच्य जो बुद्धि है अगर वो कर्तृ होगी तो फिर उसका शक्ति विपर्यय हो जाएगा। शक्ति अर्थात अभी बुद्धि में करण शक्ति है तो करण शक्ति का विपर्यय हो जाएगा और कर्तृशक्ति का योग होगा। ये करण शक्ति बुद्धेर ही ये, तो बुद्धि में करण शक्ति है उसको अगर कर्ता कहेंगे उसका करण शक्ति ही ये तो नशिये तो, और कर्तृशक्ति आपद्ये तो बुद्धि में कर्तृशक्ति भी आ जाएगी, करण शक्ति चली जाएगी कर्तृशक्ति आ जाएगी। टीका में बुद्धे है करण शक्ति विपरीता कर्तृशक्ति स्याद इत्यर्थ, बुद्धि में करण शक्ति रहती है अभी क्या हो जाएगा उसको कर्ता माने से करण शक्ति का विपरीता कर्तृशक्ति, विपरीता क्यों कि तो एक में कर्तृशक्ति करण शक्ति दोनों नहीं रह पाएंगे इत्यर्थ। ततः किम अर्थात शक्ति विपरीत हो जाएगा तो तत्राह भाष्य में सत्यांच बुद्धे है कर्तृशक्त, बुद्धि अगर कर्तृ हो जाएगा उसमें कर्तृशक्ति आने से तस्या बुद्धे है, बुद्धे एव अहम प्रत्यय विषयत्वम अभ्युपगंतव्यम, फिर अहम प्रत्यय का विषय जो जीव होता है अहंकार विशिष्ट अभी वो बुद्धि को ही अहम प्रत्यय का विषय मानना पड़ेगा। तो अहंकार पूर्विकाया एव प्रवृत्ते है सर्वत्र दर्शनात्, अहंकार इस प्रकार की मेरे को फल चाहिए मैं करता हूँ कर सकता हूँ इस प्रकार की बुद्धि होने से ही प्रवृत्ति दिखती है। अगर बुद्धि को कर्ता मानेंगे तो फिर बुद्धि को ही ये अनुभव होगा कि मैं करता हूँ मैं करूँगा मैं फल भोगूंगा, अहम गच्छामि अहम आगच्छामि अहम भुंजे अहम पिबामि ये सब अहंकार पूर्वक ही प्रवृत्ति होती है। तो अभी क्या होगा तस्याश्च कर्तृशक्ति युक्तायः तस्या बुद्धे हैं, बुद्धि में यदि कर्तृशक्ति आ जाएगी तो अभी बुद्धि में करण शक्ति नहीं रहेगी, नहीं रहने से सर्वार्थकारी करणम अन्यत कल्पयितव्य, अभी बुद्धि कर्त्री हो गया और एक करण कल्पना करना पड़ेगा, ये दोष आएगा फिर। अगर कहेंगे कि नहीं नहीं बुद्धि कर्त्री है और वो समर्थ है करण के बिना भी कार्य कर लेगा, उसके लिए कहते हैं सक्तो अपि ही सन कर्ता करणम उपादाय क्रियासु प्रवर्तमानो दृश्यते। कर्ता सक्त है समर्थ है होने पर भी करण को लेकर के ही करण ग्रहण करके ही क्रिया में प्रवृत्त होता है, क्योंकि करणेन कुठारेण चैत्र काष्ठम छिंदति। ततश्च सिद्धांत कहते हैं कि अगर आप बुद्धि को कर्त्री मानेंगे और एक करण मानना पड़ेगा, फिर कल्पना करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, कैसे भी आपको एक एक कर्ता मानना पड़ेगा एक एक करण मानना पड़ेगा। इसलिए सिद्धांत कहते हैं कि हम कहते हैं जीव कर्ता है बुद्धि करण है। अगर आप बुद्धि को कर्ता को कहेंगे बुद्धि कर्ता है तो आपको और एक एक करण खोजना पड़ेगा। इसलिए ततश्च संज्ञा मात्रे विवाद स्याद न वस्तु भेद। वस्तु हो गया कि एक कर्ता चाहिए एक करण चाहिए। अभी आप कर्ता किसको कहेंगे करण किसको कहेंगे ये लेकर के विवाद होता है, किंतु वस्तु अर्थात एक कर्ता चाहिए एक करण चाहिए ये तो निश्चित है। तो संज्ञा मात्रे अर्थात हम जीव को कर्ता कहते हैं आप बुद्धि को कर्ता कहते हैं, हम बुद्धि को करण कहते हैं आप और करण आपको कल्पना करना पड़ेगा, ये सब नाम को लेकर के विवाद होता है। दो तो चाहिए करण व्यतिरिक्त से कर्तृत्व अभ्युपगमत, कर्ता जो होता है वो करण से भिन्न होता है, इसलिए दो तो मानना पड़ेगा। आगे क्रिया में अच्छा यहाँ हुआ कि ये सब क्रिया में एक कर्ता एक करण ये दो चाहिए। आगे और भी पूर्व पक्ष का मतलब पूर्व पक्ष निराकरण करने के लिए जीव को कर्ता सिद्ध करने के लिए और भी एक सूत्र है, आगे फिर मुख्य सिद्धांत का सूत्र आएगा आज यहाँ तक। अभी आगे चार दिन अवकाश रहेगा तत्व द्वितीया को लेकर के चार दिन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य।